Wiersz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Narada na najwyższym szczeblu trwa w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, a tematem jest przyszłość koalicji. Seria śmiertelnych wypadków w Tatrach, do kolejnego doszło w rejonie Przełęczy Świńskiej. Mieszkaniec Białegostoku może spędzić w więzieniu ponad 3 lata za stworzenie serwisu internetowego z pirackimi filmami. Od 3 godzin w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie trwa narada na najwyższym szczeblu. Kierownictwo partii rozmawia o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Przed rozmowami na zwołanej przez siebie konferencji prasowej lider Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro, wyraził nadzieję, że ta koalicja będzie trwała. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest na ulicy Nowogrodzkiej. Czy już coś wiadomo, Sylwia? To spotkanie według nieoficjalnych zapowiedzi miało nie być długie. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości rozmawiali od godziny 13 i właśnie otrzymaliśmy informację, że się zakończyło. Krzysztof Sobolewski mówił rano w Polskim Radiu, że w tej chwili sytuacja jest taka, że praktycznie koalicji nie ma. Dodał, że niemal wszystkie scenariusze są na stole. Dopytywany o możliwość powrotu do rozmów koalicyjnych, podkreślał, że ten scenariusz akurat jest w okolicach stołu. Tymczasem kilkanaście minut przed rozpoczęciem tego spotkania lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że Zjednoczona Prawica jest dobrem i warto, by ta koalicja nadal trwała. Nie jesteśmy zapewne idealni, ale jesteśmy dużo lepsi od tych, którzy byli przed nami. I jestem przekonany, że to jest projekt, który ma przed sobą jeszcze wielką przyszłość i może wiele dobrego dla Polski zrobić. I z pewnością te słowa były analizowane w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości i niedługo dowiemy się, jaki los czeka Solidarną Polskę i Porozumienie. A relacjonowała Sylwia Białek. W Tatrach w rejonie Przełęczy Świńskiej doszło do śmiertelnego wypadku. Trwa akcja Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, mówi ratownik TOPR Edward Lichota. Dostaliśmy informację od przygodnych turystów, którzy widzieli upadek tego turysty. No nie mamy dokładnych informacji, co to jest za osoba. Do akcji został włączony śmigłowiec, ratownicy na pokładzie, którzy desantowali się tam w pobliżu wypadku. No niestety obrażenia były na tyle poważne, że wypadek okazał się śmiertelny. To 4 śmiertelny wypadek w Tatrach w ciągu ostatnich 2 tygodni, dlatego są apele. Trzeba zaplanować tą wycieczkę, sprawdzić prognozę pogody, dostosować wycieczkę do aktualnych warunków panujących w górach i prognozy pogody. No i oczywiście też nie bagatelizować to, że wycieczka jest długa, że niby mamy kondycję, ale potem ta kondycja gdzieś zawodzi. Dni krótsze, zabierać latarki ze sobą. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że od początku września górskie szlaki są oblegane przez turystów i bardzo zatłoczone. Sprzyja temu słoneczna i bezchmurna pogoda. 3,5 roku więzienia żąda prokurator dla mieszkańca Białegostoku, który nielegalnie udostępniał filmy i seriale w internecie. 25-latek miałby też zwrócić ponad 47 milionów złotych pokrzywdzonym dystrybutorom filmowym. Obrona prosi o karę z warunkowym zawieszeniem. Dzisiaj zakończył się proces w tej sprawie. Oskarżony przez 4 lata prowadził w sieci nielegalny portal z plikami wideo. W sądzie była Marta Nazarko. Oskarżony do wszystkiego się przyznał. Wyjaśniał, że na początku chciał udostępniać filmy innym, a z czasem zaczął na tym zarabiać. Źle wykorzystał swój talent, mówił prokurator Michał Toruński. Szkoda, że tych talentów nie przekuł na coś dobrego, a wstąpił na drogę przestępstwa. Żałuję tego, co zrobiłem. Mówił oskarżony, a jego obrońca mecenas Jowita Grochowska podkreślała, że raczej zabraknie mu życia, by zwrócić te 47 milionów złotych, choć tak naprawdę wcale tyle nie zarobił. Ta kwota nie jest adekwatna do zysku, jaki oskarżony osiągnął w ten specyficzny sposób liczenia. W pewnym sensie mnoży te kwoty. Prawo autorskie jest specyficznie sformułowane. Ale te prawa autorskie zdaniem prokuratora należy chronić. Coraz częściej mamy do czynienia z przestępstwami przeciwko prawom autorskim, gdzie generowane są ogromne szkody na rzecz pokrzywdzonych. Zatem ta kara będzie miała również wydźwięk edukacyjny, jak również i odstraszający. Wyrok sąd ogłosi 2 października. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W Słupsku na Pomorzu mało osób wywiązuje się z obowiązku instalowania na telefonie aplikacji Kwarantanna Domowa. Dzisiaj powinno to zrobić prawie 700 osób. Tymczasem program zainstalowało zaledwie 120. Monika Sadurska z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku tłumaczy, że pozostałe osoby muszą codziennie kontrolować policjanci, a to zajmuje dużo czasu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Druga połowa września, w pogodzie letnia aura, w całym kraju bez deszczu, za to dużo słońca i przyjemne temperatury, od 20 stopni w Koszalinie do 24 we Wrocławiu. Jutro kontynuacja ciepłej pogody z dużą ilością słońca, temperatury od 22 stopni w Gdańsku do 27 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Your love anymore. Adel w trójce. No to teraz 9,5 minuty po godzinie 16. Teraz będzie tak. W maseczce numer 1 Elżbieta Malinowska, w maseczce numer 2 Monika Rutke.

Organek w Trójce. 16 i 14 minut. W kalendarzu dziś 21 września, a w Trójce do 19. Mamy, proszę Państwa, rekordowe wartości zakażeń koronawirusem. Nie tylko my tu w Polsce. Izrael, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, o Stanach Zjednoczonych nie wspominając, choć o nich też wspomnimy, ale w swoim czasie. Wszystkie te kraje notują wzrosty kolejnej fali pandemii. Dlaczego? Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszył sezon na osiemnastki. Ja raczej bym odmówiła, jeżeli byłaby tak dużo osób. Ja tak samo, jakby było dużo osób, to bym raczej nie poszła. Jest ryzyko zakażenia się. No, osiemnastki jednak się odbywają i do statystyk swoje dokładają. O tym już za chwilę w Trójce, a jeszcze przed 17 o zasadach pierwszej pomocy w dobie pandemii. Ja cały czas bym się zastanawiała, czy rzeczywiście można się posunąć do tego, żeby właśnie usta, tak, no, czy można to zrobić. Tego nie wiem, no. O tym, jak udzielać pierwszej pomocy, porozmawiamy z ratownikiem medycznym. Po 18:00 reportaż w Trójce. Życie na granicy. Żona, to jest moja żona. Ona chce zawsze wszystko wiedzieć, ja muszę wszystko tłumaczyć. To jest bardzo ciekawe. Moja żona jest tutaj w Niemczech. Ona jest nauczycielką niemieckiego. Uczy niemiecki dla uchodźców. Rzecz o mieszanych małżeństwach żyjących na pograniczu. Pograniczu języków, pograniczu krajów, pograniczu kultur. Po 18:30 tradycyjnie w Trójce ekonomiczne podsumowanie dnia. All I ever wanted was a dollar and a chance. Find what I'm made of. Alright. Coming from the bottom. Better learn how to dance. Find what you're made of. Alright. Feel like my love is wasting. Every day, yeah. Get so damn tired of chasing. Every day, yeah. And now it's you I'm missing. Was a city and some keys. Run through the street now. Alright. And now it's you I'm missing. Stop for a minute, 'cause all I wanna do is you. Love Looks Better to Alicia Keys. To Trójka, 19 minut po godzinie 16. W sobotę, proszę Państwa, padł rekord pod względem ilości zarażeń koronawirusem. Przebiliśmy tę swego rodzaju psychologiczną barierę 1002 dokładnie. No i teraz wszyscy próbują układać teorię, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Wszyscy starają się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszył sezon na osiemnastki. Imprezy, które, jak się okazuje, do statystyk swoje dokładają. Gdzie młodzież bawi się na tych imprezach? Pytała Małgorzata Jakubowska. W klubie na pewno nie. No bo tam to jeszcze większe jest ryzyko, tak, zakażenie. Domówkę może, ale tak w klubie to na pewno nie. Trudno tutaj zalecać rezygnację z tych imprez, bo osiemnastka to jest oczywiście ważne wydarzenie. Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W grupie osiemnastolatków poważniejsze zachorowania są naprawdę sporadyczne. To jest na pewno mniej niż 1%. Myślę, że bym zrobił. Wynająłbym salę, ale tak z 20 osób takich zaufanych. Jak dużo osiemnastek organizowanych jest w lokalach w czasie pandemii? Mamy około 30% obłożenia. To są osiemnastki, które zostały zabukowane w styczniu, w lutym, na listopad, na październik, na grudzień, a nowych brak. Czyli tak naprawdę w tym momencie zarabiamy na 50% kosztów. Robert Wilk, właściciel lokalu eventowego w centrum Warszawy. Czyli po prostu cały czas dokładamy do interesu. Byłam na 18 urodzinach z 2 tygodnie temu. Apartament. Nie było bezpiecznie, ale było fajnie. Czy oprócz maseczek i dezynfekowania rąk w lokalach obowiązują jakieś dodatkowe restrykcje, na przykład wypełnienie oświadczeń przez właścicieli lokali? Dyskoteki nie mogą działać normalnie i w ostatnich tygodniach żeśmy sporo takich niestety nielegalnie działających obiektów zamknęli. Natomiast jeśli ktoś organizuje takie spotkanie na przykład w pizzerii czy w jakimś takim lokalu gastronomicznym, to tak naprawdę nie wymagamy od niego listy gości, dlatego że on tych gości po prostu zna. To nie są osoby przypadkowe, które się napatoczą i, jak to młodzież mówi, wbiją na osiemnastkę, tylko to są osoby znane temu organizatorowi i w sytuacji, gdyby coś się działo, to po prostu przepisy prawa obligują go do tego, żeby wymienić wszystkich gości, którzy brali udział w takiej osiemnastce. Ja raczej bym odmówiła, jeżeli byłaby tak dużo osób. Ja tak samo, jakby było dużo osób, to bym raczej nie poszła. Jest ryzyko zakażenia się. Młodzież bawi się, tańczy w maseczkach, ale na początku. My, pracownicy, obsługa, barmani, jesteśmy cały czas w tych maseczkach. Przy wejściu nie jest to konieczne, nie jest to wymagane, ale klienci wystawiają nadgarstek i mierzymy temperaturę. W każdym miejscu stoją płyny dezynfekujące. Ozonujemy pomieszczenia przed i po imprezach. Z punktu widzenia organizatora imprez, pan by namawiał do tego, żeby się nie bać, ostrożnie oczywiście, biorąc pod uwagę restrykcje sanitarne, uczestniczyć w wydarzeniach, czy jednak faktycznie powstrzymywać się od tego? Należy apelować do rodziców przede wszystkim. Powinni powiedzieć młodym: słuchajcie, jeżeli nie musicie, to nie. Nie było bezpiecznie, ale było fajnie. To jedno zdanie wypowiedziane przez młodą osobę jakoś szczególnie mnie uderzyło. No tak, tylko co zrobić z argumentem, że osiemnastkę ma się raz w życiu? 22,7 trójek? Nie tylko w tej sprawie. Qui me dit de fumer, merci, Libertador, même Stowarzyszenie Społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UEK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie 190. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. To Aerosmith w Trójce. 16:30.

ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc wręcz o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Z tym jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Była serca bicie, wyszło zimą życie. Marzeń moich echem, winem wiatrem śmiechem. Była serca bicie, wiosną zimą życie. Marzeń moich echem, winem wiatrem śmiechem. Byłaś serca biciem. To Król w Trójce. Za 23,5 minuty, godzina 17. Kilka dni temu obchodziliśmy, proszę Państwa, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Na stronie Ministerstwa Zdrowia i w ogóle w internecie można znaleźć nowe wytyczne w tej sprawie. No tylko czy ktoś z Państwa je widział? Znaczy, jak pomóc, to raczej nie do końca. No tutaj przychodzi mi do głowy zasłabnięcie dziecka, bo to jest związane z moją pracą. No na pewno starałabym się jak najszybciej wezwać pomoc. Oczywiście to dziecko bym też odizolowała od innych dzieci. Sprawdziła, czy ma temperaturę. No i po prostu najszybciej wezwałabym pomoc. Nie mam pojęcia. Nie jestem na bieżąco jakby w ogóle. Nie śledzę tego, co się dzieje teraz. Interesuje mnie to po prostu. Do takiej osoby musimy podejść, zachowując wszelkie zasady dotyczące obostrzeń dotyczących koronawirusa. Należy pamiętać przede wszystkim, jeżeli jesteśmy osobą ratującą o własnym bezpieczeństwie, dopiero później możemy zapewnić bezpieczeństwo osobie, którą ratujemy, bo tak naprawdę nie ma ratownika z osoby, która musi być ratowana. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, jakby, że musimy zadbać o siebie, musimy mieć rękawiczki, maseczkę, przyłbicę i potem następnie udzielać tej pomocy osobie poszkodowanej. No na pewno najpierw tak jak w samolocie zabezpieczyłabym samą siebie, tak żeby nie stworzyć zagrożenia, bo tylko wtedy można ratować drugiego człowieka, jak sam człowiek jest bezpieczny. Najpierw bym zobaczyła właśnie, jakie są odruchy tej osoby, no i później stosownie do tego, co bym ustaliła, telefonowałabym albo do sanepidu, albo do sanepidu, myślę, że do sanepidu, tak. W jaki sposób udzieliłaby pani pierwszej pomocy osobie poszkodowanej? Wszystko zależy od tego, co by były, jakie byłyby objawy, bo jeżeli ta osoba by padła i byłaby nieprzytomna, no to zdecydowanie byłaby tylko i wyłącznie resuscytacja bez względu na pandemię. Oddechy ratunkowe też? Oddechy ratunkowe też. Myślę, że przez maskę to by się dało, nie? Jeszcze nie próbowałam tego, ale może by się dało. Tak, jeszcze można się zwrócić do ludzi, którzy są akurat, do przechodniów, tak, i prosić o wsparcie, tak, no nie ma rękawiczki, płyny dezynfekcyjne. Natomiast ja cały czas bym się zastanawiała, czy rzeczywiście można się posunąć do tego, żeby właśnie usta, tak, no, czy można to zrobić, tego nie wiem, no. Gdyby to była moja bardzo bliska osoba, czyli moja tutaj koleżanka, to na pewno byłoby usta. No właśnie, tylko czy tak można, czy może jednak nie? Pytał o to Józef Niewiaromski. My zadamy za chwilę to pytanie komuś, kto się zna. Już za chwilę porozmawiamy o pierwszej pomocy w czasach pandemii z ratownikiem medycznym. Tymczasem za 21.17 w Trójce Blondie.

kwadrans dzieli nas od godziny 17. Tu Trójka, przenieśliśmy się tymczasem do naszego radiowego ogródka przy Myśliwieckiej 357. Tu możemy bezpiecznie przyjmować gości. A moim gościem jest teraz pan Filip Hajnus, ratownik medyczny. Panie Filipie, na stronie Ministerstwa Zdrowia, myślę, że nie tylko na tej stronie, również w ogóle w internecie są nowe wytyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w czasie pandemii. Jak pan myśli, ile odsłon zaliczyły te strony? Nie wiem, bo szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę o tym, żeby na stronie Ministerstwa Zdrowia były wytyczne a propos tego, jak udzielać pierwszej pomocy w pandemii koronawirusa. Taką stroną, z której ja korzystam, jest strona Polskiej Rady Resuscytacji, gdzie każdy może wejść i w języku polskim przeczytać wytyczne wydane przez Europejską Radę Resuscytacji. One dokładnie opisują, jak należy takiej pierwszej pomocy udzielać w czasie pandemii. Jeśli pan pozwoli, to teraz cytat, i to będzie długi cytat, bo to jest artykuł 162, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czy ten przepis ma zastosowanie w dzisiejszych czasach? Ten przepis ma zastosowanie tak naprawdę cały czas. Myślę, że taka przemyślenia na temat tego, jak to się ma w dobie pandemii do udzielania pierwszej pomocy, to jest kazus dla prawnika. Moim zdaniem nasze bezpieczeństwo zawsze jest na pierwszym miejscu. No ale jest tu właśnie ten zapis, bez narażania siebie lub innej osoby. Wytyczne mówią o tym, by założyć rękawiczki, by rozważyć przykrycie ust i nosa u naszego poszkodowanego. No dobrze, to po kolei, sekundę. Idziemy, widzimy na ulicy, na chodniku, nie wiem, leżącego człowieka przed nami, nie ruszającego się, nie dającego oznak życia. Co robimy krok po kroku, po kolei? To są ważne kroki, bo każdemu z nas może się to przydarzyć, a myślę, że od czasu, jak wybuchła pandemia, niewielu z nas o tym myślało, że może nas spotkać taka sytuacja. Podejdźmy do takiej osoby, rozejrzyjmy się, zadbajmy o własne bezpieczeństwo. Czy na przykład ta osoba nie była z psem na spacerze? My podejdziemy do tej osoby, będziemy chcieli udzielić jej pierwszej pomocy i nagle zostaniemy zaatakowani przez tego psa. Więc pierwsza rzecz, bezpieczeństwo. Następnie można... Nasze własne bezpieczeństwo, dokładnie. Dbamy o nie, zakładając rękawiczki, które można tak naprawdę kupić w każdej aptece, nosić zawsze w kieszeni i już dbamy o swoje bezpieczeństwo. Zapewnić sobie kogoś do pomocy. Tą osobę będziemy mogli wykorzystać chociażby do tego, by wezwała zespół ratownictwa medycznego, by machała do tego nadjeżdżającego zespołu ratownictwa medycznego i pokazała, gdzie jesteśmy. Następnie należy nawiązać kontakt z tą leżącą osobą. To znaczy stanąć około 1,5 metra od niej, zawołać: halo, przepraszam, niech pan otworzy oczy. Czy pan mnie słyszy? Jeżeli nie reaguje, kucnąć przy niej i potrząsnąć za ramię. Dalej wołając, próbując nawiązać kontakt z taką osobą. Jeżeli nie reaguje, to już możemy poprosić osobę, która z nami pozostała, o wybranie numeru alarmowego 112 lub 999 i poprosić o to, żeby wezwała zespół ratownictwa medycznego, opisując, gdzie jesteśmy, że znaleźliśmy osobę, która leży, nie reaguje i potrzebuje pomocy medycznej. A my działamy dalej. To znaczy, znowu można sobie kucnąć i z tego bezpiecznego dystansu 1,5 metra obserwować klatkę piersiową, czy się porusza. Przez 10 sekund klatka piersiowa powinna unieść się 2 razy. To znaczy, że nasz poszkodowany w ciągu 10 sekund zrobił 2 prawidłowe oddechy, 2 lub więcej, bo to jest takie minimum, które nam definiuje, czy nasz poszkodowany oddycha, czy nie. A jeżeli nie? Jeżeli nie oddycha, to wytyczne mówią o tym, że powinniśmy przykryć usta i nos naszego poszkodowanego maseczką, kawałkiem jakiegoś materiału, szalikiem, które zaraz zaczniemy wszyscy nosić, ponieważ będzie nieco chłodniej. Odsłaniamy klatkę piersiową, przykładamy nasze ręce na środek klatki piersiowej naszego poszkodowanego, mocno i szybko uciskamy tą klatkę aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. No właśnie, tu przechodzimy do tego słynnego pojęcia resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Tak? Tutaj te wytyczne też zmieniały się w czasach różnych. Było to, pamiętam, 5 uciśnięć, 2 oddechy. To potem na przestrzeni to się zmieniało. Ewoluowało i rzeczywiście ten stosunek uciśnięć do oddechu był różny. Obecnie, jak jest teraz? obecnie przed pandemią, zgodnie z wytycznymi z 2015 roku, 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze. Jednak ta pandemia trochę nam to pozmieniała. Teraz mówimy już o tym, że oddechów nie wykonujemy. Liczą się dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej. Mocno i szybko należy tą klatkę piersiową uciskać. W miejscach publicznych też mamy dostępne takie urządzenia jak AED. Automatyczny defibrylator zewnętrzny. To jest urządzenie, które ratuje ludzkie życie, ponieważ jest w stanie przywrócić prawidłową pracę serca u naszego nieoddychającego poszkodowanego. Jeżeli mamy możliwość użyć takiego urządzenia, to również należy go jak najszybciej użyć. To użycie jest bezpieczne i dla naszego poszkodowanego, i przede wszystkim dla nas, ponieważ od momentu, kiedy włączymy to urządzenie, ono wydaje nam proste komunikaty głosowe, krok po kroku mówi nam o tym, co mamy zrobić. Dobrze, a mamy taką sytuację, jak w materiale, który słyszeliśmy, no jest to bliska osoba, tak? I wiemy, że, albo nie wiem, prawie jesteśmy pewni, że ona nie jest ani nosicielem, ani nie jest osobą zarażoną, straciła przytomność, nie oddycha. Możemy wtedy wykonywać to sztuczne oddychanie metodą usta-usta? Decyzja tak naprawdę zależy od nas samych. Jeżeli będziemy chcieli wykonywać te oddechy ratownicze osobie nam bliskiej, to zróbmy to. Jeżeli natomiast mimo wszystko czujemy jakieś obawy, nie wiemy jak to zrobić, skupmy się na dobrych uciśnięciach klatki piersiowej, ponieważ to uciśnięcia przede wszystkim ratują ludzkie życie, a nie same oddechy. Sprzedaliśmy tutaj Państwu całe mnóstwo informacji. Wiem, że może trudno to sobie przyswoić, ale namawiamy zatem, żeby Państwo odwiedzili. Jeszcze raz poproszę o adres tej strony, o której Pan wspominał. Polska Rada Resuscytacji. Tam jest... dostępne są wytyczne, które mówią o tym, jak udzielać pierwszej pomocy. I ja bym chciał podkreślić jedną rzecz. Tak naprawdę w pierwszej pomocy najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, a jeżeli nasz poszkodowany nie oddycha, to dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej. Filip Hajnus, ratownik medyczny, naszym gościem w Trójce. Dziękuję bardzo. Ty coś ciszesz bełkot odbiornika i technikoloru blef. Zmywasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy gromki śpiew. I pilotem co wygasza ekran zmywasz brud z nie swoich rąk. Wzruszeniem ramion swych zamykasz niepamięci błędny krąg. Milczysz. Milczysz. Nie twoja śmierć. Patrzysz tak jak nic w teatrze na wpłujący płacz i śmiech. I spokojnie żując porcję brędni na odległość zmywasz grzech. Łatwo tak usprawiedliwić umiesz ciemne plany cudzych win. Nie na tobie przecież popełnionych, nie twój przecież wino syn. Milczysz, bo to nie twoja walka. Przez ciebie opłacany przez telewizorem ład. I nadejdzie taki dzień niedługo, że zapłaci każdy z nas, że to dla nas ślepych widzów nic nie wartej wojny czas.